लफ्जों में लिख देंगे अपना ये हाल दी, देखेंगे क्या जवाब आता है फिर यार का। देखेंगे क्या जवाब आता है फिर यार।